εικόνα εδώ να γίνεται στο πρωθυπουργό. Δεν καταλάβατε. Εσείς φταίτε. Τα λέει ο πρωθυπουργός της χώρας. Τα είπε πολύ καθαρά. Τα έκανε φραγκοδίφραγκα. Στο πόχαρτο. Που λέει και ο Χάρη Κλίν. Τα είπε πολύ καθαρά χτες στη Βουλή. Έτριξε τα δόντια με αυτό το τουβουδού. Τι σημαίνει αυτό. Εμείς ξέρουμε, ο ίδιος ξέρει, οφείλεται ως πολίτες, πώς έχουμε την άγνοια νόμου που τιμωρείται, άγνοια γνώσης δηλώσεων πρωθυπουργού, τιμωρείται επίσης. Το είπε κάποια στιγμή αυτό όταν έκανε ένα σαρδαμάκι, πολύ μικρό και ανούσιο. Θέλουμε τελικά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Θέλουμε πρωθυπουργό το Τζίπρα σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Το Τζίπρα σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή πρωθυπουργό το Μητσοτάκη σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Ο κυρικός αυτό δεν θα γίνεται. Θέλουμε πρωθυπουργό το Τζίπρα σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Βαϊντά. Και αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Έπρεπε να το θυμηθούμε. Και βρήκαμε ποια είναι του Βουδού. Η κυρία που είχε πει αυτή την ατάκα παλιά, εδώ σε εμάς, ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, πολύ σωστή ατάκα, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό και βάλε και πιο μπροστά από το πρώτο που λέει και ο Άδωνης. Η κυρία λοιπόν που είχε πει αυτή την ατάκα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε αλλάξει τη φωνή του, είχε πάρει τηλέφωνο εδώ στον Αποστόλη και είχε πει αυτό το πολύ ωραίο και πολύ πετυχημένο και διαχρονικό, ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν ένα Μονακό. Και πώς το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί έχουμε στοιχεία, ντοκουμέντα. Θα ακούσουμε τι είπε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Βουδού στη Βουλή. Αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύεται συνειδητά στους διχασμούς του παρελθόντος, διαλέξτε τουλάχιστον, κύριε Τσίπρα, άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ. Όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από τις ιστορικές αναφορές που το κάθε κόμμα επιδιώκει να αναδείξει. Εμείς, ας πούμε, αναδεικνύουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας από τη Νέα Δημοκρατία και τον το Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εσείς επιμένετε να μας θυμίζετε τις χειρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από τις ιστορικές αναφορές που το κάθε κόμμα επιδιώκει να αναδείξει. Αυτό ακριβώς. Το ΕΑΜ δηλαδή, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανήκει στις χειρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Το ΕΑΜ, η μαζικότερη πολιτική οργάνωση ever σε αυτόν τον τόπο, αριθμητικά και ποσοτικά, δεν έχει ξεπεραστεί αυτό. Και αν το πάμε και στο περιεχόμενο, είναι η οργάνωση, ο φορέας που έσωσε Έλληνες από την πείνα με τα συσίτια που διοργάνωνε, έσωσε την αξιοπρέπεια. Αναφέρονται και τότε και τώρα ακόμη διεθνείς οργανισμοί, προσωπικότητες στην παρουσία, ύπαρξη του ΕΑΜ, ένα από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά κινήματα στην τότε κατεχόμενη Ευρώπη. Καμαρώνουμε όλοι. Αν κάτι έχεις να καμαρώνεις σε αυτόν τον τόπο είναι γι' αυτό. Ένας λόγος είναι αυτός. Αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι ήταν η χειρότερη από τις χειρότερες στιγμές στην ελληνική ιστορία. Το θυμηθήκαμε αυτό, όχι, αυτό το ακούσαμε χτες, δεν πιστεύω ότι το λέει, γιατί λανσάρεται και ως κεντρός. Αλλά θυμηθήκαμε και μια άλλη δήλωση που είχε πει για μια άλλη στιγμή που δεν τη θεωρεί χειρότερη, τη δολοφονία του Λαμπράκη. Αυτοί οι πολίτες σήμερα, οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, θα κρίνουν τις επόμενες εκλογές. Και θεωρώ ότι για αυτούς τους πολίτες, η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει να τους πει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα, όχι για το τι έγινε το 63 και τους γκουτζαμάνιδες και τα τρίκυκλα. Εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ πραγματικά σας λέω, όταν διάβασα την ανακοίνωση για τα τρίκυκλα, έπρεπε να αναζητήσω λίγο στη μνήμη μου και πιστεύω ότι έχω καλές ιστορικές γνώσεις. Βέβαια. Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά, που τον ενδιαφέρει πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030, αν τον ενδιαφέρει το τι έγινε το 1963. Έτσι λοιπόν, ούτε αυτό τον ενδιαφέρει βεβαίως. Έχει μια παράξενη οπτική. Και αντίληψη για την ανάγνωση της ιστορίας, για την ίδια την ιστορία. Χειρότερη στιγμή λοιπόν το ΕΑΜ και όχι εισβολή των Ναζί στη χώρα μας, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χειρότερη στιγμή το ΕΑΜ και όχι η προηγηθήσα δικτακτορία του Μεταξά, που είχαν ανασταλεί άρθρα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάντα. Χειρότερη στιγμή το ΕΑΜ και όχι τα Ιουλιανά, η Αποστασία, που είχε μια αναμιξούλα και ο μπαμπάς εκεί πέρα. Δεν είναι αυτά χειρότερη στιγμή. Δεν είναι χειρότερη στιγμή η δολοφονία Λαμπράκη, αλλά είναι χειρότερη στιγμή όμως. Το ΕΑΜ. Χειρότερη στιγμή το ΕΑΜ και όχι οι παρεμβάσεις του Αμερικανού πρέσβη στις μαριονέτες του μετεμφυλιακού κράτους για δεκαετίες, μην πούμε και σήμερα. Χειρότερη στιγμή το ΕΑΜ και όχι η Χούντα του 67. Χειρότερη στιγμή το ΕΑΜ και όχι η μπότα της γερμανικής κατοχής με τους 300.000 Αθηναίους νεκρούς εκείνο το χειμώνα, τον περίφημο του 41. Ίσως μάλλον δεν το αναφέρει αυτό στις χειρότερες στιγμές, επειδή ο μπαμπάς έτρωγε με ένα κουτάλι τρία συσίτια την ημέρα. Εγώ πώς ζούσα εκείνη την εποχή. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Σε τρία συσίτια. Διότι ήμουν δικηγόρος, ήμουν κριτικός, στρατιώτης κριτικός, ο οποίος είχα μείνει, και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες. Και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος, έζησε 100 χρόνια. Πεθαίνανε εκείνο το χειμώνα, να το θυμίσουμε αυτό. Δείχνει λίγο την αντίληψη της οικογένειας. Προφανώς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά από αυτά που ακούμε και από το γιο, μάλλον υπάρχει. Εγώ εκεί καταλήγω, γιατί δεν βλέπω κάποια άλλη οπτική σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Και μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έρχεται και ο Κολαούζος. Εγώ που επικαλούμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ποσοστό 90% έχω εμφυλιοπυλωμικό παροξισμό. Ο κύριος Τσίπρα που ξεκινάει την ομιλία των δήμων του ΕΑΜ είναι υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης. Θα τρελαθούμε στην Ελλάδα τελείως. Απελευθερωτικό μέτωπο. Θα μας πείτε μετά αν συμφωνείτε. Το ΕΑΜ προσπάθησε να φέρει κομμουνισμό στην Ελλάδα, κύριε. Τους ναζί κομμουνισμό στην Ελλάδα. Το ΕΑΜ δεν προσπαθούσε να φέρει τον κομμουνισμό, γιατί είχε μέσα και δεξιούς στρατηγούς, στρατιωτικούς, είχε μέσα παπάδες, μητροπολίτες, είχε περίπου 1 εκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. Αυτονόητα πράγματα προσπαθούσε να φέρει για να αποφασίσει ο λαός μετά σε ελεύθερο καθεστώς τι ακριβώς θέλει. Αλλά αυτό, όπως ξέρουμε, δεν έγινε. Εκείνα τα χρόνια πάντως το ΕΑΜ έσωσε πραγματικά κόσμο, έσωσε την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου κόσμου, έδωσε υπερηφάνεια, έδωσε υπόσταση και δεν ήταν μόνο τα συσίτια. Το βασικό δηλαδή για να υπάρχει κάποιος, ήταν το αίσθημα ελευθερίας και ήταν και όπου επικράτησε, ήταν τα σχολεία, ήταν οι θεσμοί δικαιοσύνης, ήταν ο πολιτισμός, το θέατρο, άνθρωποι αγράμματοι εντελώς. Μάθαιναν θέατρο, έπαιζαν θέατρο, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, δίκαζαν λαϊκοί δικαστές, έκανε πράγματα που δεν τα έχει ξαναζήσει ποτέ αυτός ο τόπος και πριν. Και μέχρι σήμερα, παρά το ότι λένε όλοι ότι έχουμε μια δημοκρατία και διάφορα τέτοια πολύ ωραία, ψήφισαν για πρώτη φορά γυναίκες, το ΕΑΜ τα έκανε όλα αυτά. Στην ελεύθερη Ελλάδα. Έκανε πάρα πολλά που τους έχουν πει στη μύτη, στο μάτι, και κάθε φορά που αναφέρονται προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κυλιδώσουν αυτή την ιστορία. Είναι ελάχιστη, είναι τίποτα, είναι μηδέν μπροστά στο μέγεθος, στο μεγαλείο του ΕΑΜ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ διασκεδαστικό όλο αυτό που κάνουν. Το βλέπουμε, το απολαμβάνουμε. Πολλές δεκαετίες μετά να ασχολούνται με αυτό και να προσπαθούν να το κατηγορήσουν, σαν την κυρία που έλεγε. Θα γινόμασταν Μονακό αν δεν είχαμε το ΕΑΜ. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και η χθεσινή δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού, ότι το ΕΑΜ ανήκει στις χειρότερες στιγμές της ιστορίας. Αυτό με αφορμή επειδή το έβαλε ο Τσίπρας στη συγκέντρωση στην Πάτρα, που και ο Τσίπρας το έβαλε για ξεκάρφωμα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στην πολιτική του πρακτική, όταν ήταν κυβέρνηση, δεν στάθηκε με το πλευρό του λαού απέναντι στους κατακτητές, με εισαγωγικά οι λέξεις, και με την αναλογία των εποχών, πήγε με τους κατακτητές, ενέδωσε στους κατακτητές και πριν κανένα δίμηνο είχε συναντηθεί και με κάτι εκπροσώπους που ήταν απέναντι από το ΕΑΜ, πρόγονοι του Μητσοτάκη, του Άδωνη, ο σύνδεσμος Αποστράτων πάνω εκεί στην Καστοριά, οι οποίοι είχαν πολεμήσει λυσαλέα το ΕΑΜ και τους κομμουνιστές και συναντήθηκε με αυτούς και είχε πολλά να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά αυτό το χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναφερθεί στο ΕΑΜ αυτό καθεαυτό με αφορμή την χρήση που έκανε του ύμνου ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, στη συγκέντρωση της Πάτρας. Θα μπορούσε κάποιος λοιπόν να πει, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό χθες, ότι είναι ακροδεξιός. Αλλά αυτό, όπως όλοι ξέρουμε, δεν υπάρχει. Ακροδεξοί δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ακροδεξοί δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ακροδεξοί δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μία σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι. Για να το λέει έτσι, κάπως έτσι θα είναι. Αυτό το είπε ως ανέκδοτο, το ακούσαμε ως ανέκδοτο. Να ακούσουμε τώρα και το σοβαρό. Μπορούμε να βρεθούμε και σε αυτήν την ευχάριστη θέση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ότι είμαστε υποταγμένοι, νενέδες και γερμανοτσολιάδες. Είμαστε υποταγμένοι νενέδες και γερμανοτσολιάδες. Ο κυρικός αυτό δεν γίνεται. Γιατί ο ένας κόσμος είναι αυτά που έχει κάνει αυτή εδώ η παράταξη. Παράταξη δοσιλόγων και παράταξη μαυραγωρητών. Αυτός λοιπόν είναι ο δικός μας κόσμος. Δεν είχαμε καμία απολύτως, δεν είχαμε άλλη γνώμη, αγαπητέ Θάνο Πλεύρη, που τα λες αυτά στην Βούλη. Θα πάμε τώρα στο άλλο στρατόπεδο, στον άσπρο σκύλο, από το μαύρο σκύλο, πρέπει να τους χρωματίσουμε για να μην τους μπερδεύουμε, γιατί έχουν διαφορές. Ο ένας είναι μαύρος και ο άλλος είναι άσπρος, αλλά δεν έχουμε ερωτήσει ποιος είναι ο μαύρος, ποιος ο άσπρος. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Για σήμερα, ας πούμε, ότι άσπρος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκαμε στα γραφεία του κόμματος και παρακολουθήσαμε ένα διάλογο που είχε η υπόπτη Τσαπανίδου με τον Αλέξη. Μία από τις πυρηνικές, αν θέλετε, διαφορές ιδεολογικές της προοδευτικής παράταξης από τη συντηρητική και νεοφιλελεύθερη παράταξη είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους είναι πάνω από τα κέρδη και τις αγορές. Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Βενσερέμος, hasta la victoria siempre. Θα ξεράσω τώρα. Τι πάνε να κάνουμε, ρε φίλε, τι πάνε να κάνουμε. Να κάνουμε κολοτούμπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει ιδεολογία. Θα ξεράσω τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Τι λέμε τώρα, τι λέμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Όπω τα λέει χοντρά. Η υπόπτη Τσαπανίδου τον έχει βάλει κάτω τον πρόεδρο και τα λέει πάρα πολύ με φόρα. Τα λέει με φόρα, όπως ακούσαμε και χτες. Έρχεται με φόρα, υπόπτη πια, όχι ο Τσίπρας. Και του χώνει πινελίκια. Νομίζω τα χρειάζεται ο πρόεδρος. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα πινελίκια, γιατί μπήκαμε για τα καλά στα γραφεία και έχουμε πολλούς διαλόγους. Δεν θα μπαίνει μόνο το Predator ή η ΑΕΠ με τους κωδικούς, τα ΣΕ και τα 050. Μπαίνουμε και εμείς με τους δικούς μας τρόπους, όπου θέλουμε και όπως θέλουμε. Η κυρία Κεραμέο σήμερα το πρωί εμφανίστηκε στην τηλεόραση του Sky. Εδώ έχουμε ήλιο στη Συγκρού πάνω ψηλά, στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρω, το παραπάνω στα βόρεια ρίχνει ένα χιονάκι. Έχουν πολύ πιο πάνω είναι και κλεισμένοι δρόμοι, έχουμε χιόνια, αλλά εδώ στο κέντρο και στο μεγαλύτερο κομμάτι της Αττικής έχουμε ήλιο. Πάμε να τα δούμε ένα. Για να τα δούμε λοιπόν. Η χώρα μας τις μέρες αυτές εκτελείται ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Συμφωνούμε. Ακραίο καιρικό φαινόμενο σε όλη τη χώρα, σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο έντονο. Βεβαίως. Επιτέλους έχουμε κράτος. Επιτέλους έχουμε κράτος. Ευτυχώς! Ευτυχώς! Έχουμε σύγχρονο κράτος, δηλαδή, το οποίο συνεχίζει, δεν διακόπτεται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήλιο έχει. Ήλιο έχει εδώ, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει ήλιο, χιόνια έχει. Η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια πάρα πολλά, η Ανατολική Στερεά, η Μισή Αττική. Η Βόρεια που είναι και λίγο συνηθισμένη. Πανηγυρίζει εδώ η Κεραμέως και βγάζει και το συμπέρασμα ότι επιτέλους έχουμε κράτος, επειδή με τον ήλιο τα έχει πάει καλά. Ναι, έχουμε κράτος, έχουμε και ήλιο όμως. Αν δεν είχαμε ήλιο για 5-6 μέρες, να βλέπαμε τι ακριβώς κράτος έχουμε και είδαμε πέρυσι τι ακριβώς κράτος. Είχαμε που κράτησε χιονόπτωση 3 μέρες. Τώρα θα δώσουμε μια απάντηση σε ένα πολύ βασικό θέμα που απασχολεί την ελληνική πολιτική ζωή, κυρίως, όχι κυρίως, μόνο σε αυτούς που έχουν κυβερνήσει, επειδή υπάρχει μια φήμη ότι τα πιάνουν, ελαδώνονται οι πολιτικοί, γενικώς είναι επιρρεπείς σε ανταλλαγές, διαφθορά, διαπλοκή και διάφορα τέτοια. Είχαν καλεσμένο τον Ανδρέα Λοβέρδο χτες βράδυ στη νέα τους εκπομπή Ανίτα Πάνια και ο Ηλίας Ψινάκης, που λέγεται Έλεος η εκπομπή. Είχαν τον Λοβέρδο λοιπόν και ο Ανδρέας Λοβέρδος μας είπε, και καλούνται όλοι τώρα να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, πώς γλιτώνει τις μίζες. Εγώ θέλω να καταλάβω το πέσιμο πώς γίνεται για να πάρεις τα λεφτά. Δηλαδή έρχεται ο Καταριανός μια μέρα και σου λέει: Γεια σου, έχω εδώ τα. Εμένα πάντως όταν προσπάθησαν. Αυτό δύο φορές, ναι. Έσκασα στα γέλια και έφυγαν. Από πού προσπάθησαν? Από το γραφείο μου. Από πού, από ξένη χώρα? Όχι, όχι, όχι. Εδώ, εδώ στην Ελλάδα, ναι. Και σου φέραν τα λεφτάκια? Όχι, βέβαια. Ήρθανε και κανένα πρόλογο. Άφησαν γενιμό, ναι, ναι. Είπανε το οποίο είναι ιδιώτη και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Έσκασα στα γέλια. Και. Φεύγει, σταματάει. Ντρέπεται και σταματάει. Οκ. Σας λέω, σκά στα γέλια και φεύγει. Μάλιστα. Δεν μπήκε καν στην ψυχή. Αυτό έλειπε, Σιάννητα. Ναι. Αυτό έλειπε. Αυτό πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι λοιπόν. Όπως ακούσαμε εδώ, το γέλιο, εκτός του ότι δίνει χρόνια, διώχνει και τις μίζες. Γιατί ντρέπονται οι Καταριανοί και όλοι αυτοί που έρχονται σε έναν υπουργό να τον δωροδοκίσουν με διάφορους τρόπους. Μόλις δουν τον υπουργό να γελάει, τους πιάνει μια ντροπή, γιατί κυρίως νιώθουν ντροπή. Και κυρίως με γέλια. Και την κάνουν, φεύγουν και έτσι μένει καθαρός ο υπουργός. Γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτοί, γιατί δεν το κάνουν ο Τσοχατζόπουλος, δεν το κάνανε οι υπόλοιποι που έχουν κατηγορηθεί, δεν το κάνανε στα διάφορα σκάνδαλα που. Δεν πέφτει φως σε κανένα από αυτά, αλλά που υπάρχουν φήμες ότι έχουν λαδωθεί υπουργοί, παρατρεχάμενοι και διάφοροι άλλοι. Ας ακολουθήσουν όλοι το παράδειγμα του Ανδρέα Λοβέρδου, είναι πολύ ωραίο παράδειγμα και πολύ εύκολο τελικά. Σκά στα γέλια και αυτοί ντρέπονται και το βάζουν στα πόδια. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο ΕΑΜ. Σε αυτές τις συνθήκες, ένα κόμμα της αριστεράς παίρνει πατριωτικά χαρακτηριστικά. Όπως το ΕΑΜ, μια δύσκολη εποχή για τη χώρα, ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά συσπήρωσε πλάι του. Πατριώτες, αγωνιστές, δημοκράτες, στρατιωτικούς, τότε ο στρατηγός Αράφη, που δεν ήταν στην αριστερά. Ήταν στις παρυφές της δεξιάς και ένωσε τους Έλληνες σε έναν κοινό πατριωτικό αγώνα για να σταματήσει η καταστροφή. Έτσι και εμείς τώρα. Θα ξεράσω τώρα. Πόσο να αντέξει και η Πόπη. Το λέει συνέχεια η γυναίκα. Πόσο να αντέξει με αυτά που ακούει. Λογικό. Απολύτως λογικό. Για να μην το πάθει αυτό η Πόπη Τσαπανίδου, πάμε ψηλά. Σήμερα η Ελλάδα παρά τις εδοχικές δυσκολίες και προχωρά μπροστά και στοχεύει ψηλά. Sit high and watch. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Θα μας δω, ο κυρικός μας δω, θα γίνεται. Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Και οδηγούμε τη χώρα στα βράχια. Βεντόλαν,

Και μας παίρνουν ραφάλ και φρεγάτες και σε μια τέτοια στιγμή δεν έχουμε σχολεία. Αυτό τώρα μια στιγμή θα τύχει τώρα. Τα ραφάλ όμως σε κάνουν περήφανο κάθε μέρα. Οι σάπιες κατασκευές μια στιγμή υπάρχουν, την άλλη δεν υπάρχουν. Δεν θα έχουμε συνέχεια σεισμό, ενώ εθνική περηφάνεια έχουμε συνέχεια. Τον αγαπάνε τόσο πολύ το λαμόγιο που το προσκυνάνε και το ψηφίζουν. Το προσκυνάνε τον και για Θεό. Καλά, δεν είναι και τόσο απλό εκεί, εντάξει. Όπως και εδώ βέβαια. Αλλά... Εδώ δεν είναι κρεμάλα και είναι κρεμάλα. Άμα πει το όχι, δεν κρεμάζουν, τα ξέρω. Εδώ έχει πυλισμά εκεί έχει κρεμάλα. Εδώ υπάρχει πλήση. Παρακαλώ. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω. Έχω μετανοήσει αλήθεια. Θα σε καψουρέψω πρώτα και μετά θα μιλήσουμε. Εντάξει, θα προσπαθώ πάντως με υπομονή. Να προσπαθείς. Άντε, γεια τώρα. Όταν συμβαίνει κάτι πολύ άσχημο, καμιά τραγωδία, ξέρω και τέτοια, και βγαίνουν όλοι οι Σεριάνοι οι μαλάκες να πούνε τη μαλακία τους, πώς θα βγαίνουν ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί που λένε δόξα τω Θεώ, υπάρχει Θεός και τέτοια. Είναι δυνατόν, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Α, ένας είναι ο, πώς το λένε, ο με τις κεραλιφές. Ο Βελόπουλος. Αγιορείτικες ευλογίες είναι δικές σας. Ο Βελόπουλος, άκουσες τι έγραψε. Έβαλε διαγωνισμό, λέει, συμφωνείτε να στείλουμε βοήθεια στην Τουρκία και τέτοια. Και μετά από την κατακραυγή το κατέβασε ο μαλάκας. Νομίζω ναι, μπράβο, το κατέβασε μετά γιατί. Είναι δηλώς. Μέχρι τέλος να το πας, βρε μαλάκα. Έπεσε χέσιμο μετά, ναι. Α, ναι, μέχρι τέλος όμως. Ναι. Αποστολή. Έλα. Τα εκλέρ σου αρέσουν να σου τα στείλω. Τα μεγάλα ή τα μικρά. Τα μεγάλα. Τα μεγάλα. Μ' αρέσουν γιατί μοιάζει με την μπάμια το πουλήσουν. Να σου βάλω και πολύ και γέμιση μέσα. Αν σου χωράει. Ωραία, θα το κάνω, καλέ μου φίλε. Περίμενω, ευχαριστώ. Σερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Θα ξεράσω τώρα. Πόσο μαλάκες είμαστε ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Οδηγούμε τη χώρα στα βράχια. Δεύτερη φορά. Όχι ότι τώρα δεν είμαστε, δεν πάμε προς τα βράχια. Και τώρα, και τώρα. Κάπως έτσι. Απλά τώρα το αμπαλάζ, το περιτύλιγμα. Είναι διαφορετικό. Ξέρουν τη δουλειά και την κάνουν με άλλο τρόπο. Μήνυμα από μια ακροάτρια. Η ζωή. Αγαπημένη, γεια σας. Σας απολαμβάνουμε εδώ και χρόνια με τον άντρα μου. Είστε μοναδικοί όσοι μέσα σε αυτή τη μιζέρια που ζούμε όλοι μας. Συνεχίστε έτσι. Την Τετάρτη 8 Δευτέρου, σήμερα, ο άντρας μου έχει γενέθλια. Κλείνει τα 40. Θα ήθελα να του ευχηθώ. Χρόνια πολλά, Μιτσάκη. Το κι με γιώτα. Τα κορίτσια σου σε λατρεύουν. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορείτε να παίξετε τις ευχές μου στην εκπομπή της Τετάρτης 8 Δευτέρου, την οποία θα ακούμε ζωντανά. Εννοείται. Τα φιλιά μου, λέει η ζωή, να τον χαίρεσαι. Και αυτός τα ίδια που λέγαμε και προχτές. Να σας χαίρετε τα κορίτσια και τους υπόλοιπους, όποιους θέλει να περνάτε καλά. Και να είστε πάντα γεροί και δυνατοί και να μην σας τύχει αυτό που έτυχε στο συμπολίτη μας φέτος, Κώστα Μαρτάκη. Καλημέρα! Πώς είστε εκεί, λέγαμε για την εκτόνωση της Μπάρμπαρα, αλλά εκεί στα βόρεια προάστια το έχει. Έχει παγώσει πισίνα. Έχει παγώσει πισίνα. Βγάλε τα παγοπέδιλα. Θα σου πω, κάθε χρόνο παγώνει πισίνα σου, είναι must πια. Κάθε χρόνο θα παγώνει πισίνα και θα περιμένω το Φραγκολιά να έρθει να κάνει πατινά. Έχει δίκιο. Να μην σας τύχει αυτό που έτυχε στον Μαρτάκη φέτος. Του πάγωσε η πισίνα και βγήκε live να πει ότι έχει παγώσει η πισίνα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Κάποιοι δεν έχουν ρεύμα, κάποιοι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά, έχουν αποκλειστεί. Βλακίες. Το καίγονται και δέντρα παραπάνω. Σοδιές. Βλακίες είναι όλα αυτά. Πάγωσε φέτος η πισίνα του Μαρτάκη. Έχει φάει μούτζα. Κάποιος τον έχει καταραστεί γιατί και πέρυσι είχε παγώσει η πισίνα του Μαρτάκη. Το χιόνι μέχρι πού σου έρχεται, δηλαδή είναι 50 πόντους, πόσο είναι το χιόνι. Η πισίνα έχει παγώσει. Ναι, ναι. Και, α, ναι. Α, παιδιά, έχει παγώσει το νερό. Εδώ, πόσο πισίνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω χειρότερο να σου παγώνει η πισίνα, να έχουμε τόσα θέματα και να είναι παγωμένη η πισίνα. Πραγματικά, συμπαράσταση. Αλληλεγγύη στον Κώστα Μαρτάκη που του έχει παγώσει η πισίνα και βγαίνει live κάθε χρόνο και λέει ότι και φέτος μου πάγωσε η πισίνα. Ανδρέας Λοβέρδος έχει σειρά, τον ρωτάνε χτες βράδυ που τον είχαν καλεσμένο για το να μας πει ποιος είναι ο καλύτερος στην πολιτική. Ποιο πρόσωπο αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή είναι ένα πρόσωπο που λες εσύ αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος, του έχω εμπιστοσύνη, γουστάρω, πάει μπροστά και θα ήθελα να είναι ανεξαρτήτως κόμματος. Ναι, ανεξαρτήτως. Κατά συνθήκη, εγώ. Πολύ σωστός, πολύ ειλικρινής, νομίζω συμφωνούμε όλοι. Αυτός. 5-0. Είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος αυτός που είναι ο καταλληλότερος. Αφού τον πίεσαν μετά, λέει: ναι, είναι και ο Ανδρουλάκης. Πρέπει να πω ότι είναι ο Ανδρουλάκης. Αλλά το εγώ βγήκε αυθόρμητα και είναι και λογικό, νομίζω είναι ο καλύτερος. Στην Τουρκία, αυτά που γίνονται, τα λέγαμε και χτες και προχτές, δεν έχουν προηγούμενο, δεν μπορούν να περιγραφούν με τίποτα. Δεν χρειάζεται να ξαναμπούμε και σήμερα πάλι σε όλο αυτό. Τα βλέπουμε, τα ζούμε, σκεφτόμαστε, κάνουμε προσομοιώσεις στο μυαλό μας, είναι πολύ ανθρώπινο. Έβλεπα σήμερα το πρωί, κάποια στιγμή χτες, αλλά το δείχνα σήμερα το πρωί στο Sky, η ελληνική ομάδα διάσωσης και μπράβο της, έσωσε ένα κοριτσάκι. Το βγάζαν έξω ζωντανό, γιατί σε κάποια άλλη απόπειρα δεν κατάφεραν να το βγάλουν ζωντανό, αλλά είναι συνεχώς εκεί και υπάρχει δραστηριότητα, βγάζουν ανθρώπους και οι Έλληνες και οι άλλες ομάδες που έχουν πάει. Σε αυτά δεν χωράνε ούτε πατριωτικά ούτε ελληνικά. Μακάρι να πάνε όλες οι ομάδες διάσωσης και να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους, είναι και πολλά παιδιά, μπορούν. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο συνάδελφος λοιπόν, το παρουσίασε σήμερα το πρωί, μας έδειξαν το χτεσινό βίντεο την ώρα που έβγαζαν το παιδί και συνεχίστηκε μετά μέσα στο στούντιο η εξή συζήτηση. Ρωτάνε το κοριτσάκι αν είναι καλά. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά, μπράβο. Ήρθαν χθες αργά το βράδυ και κάνουν το θαύμα. Οι Έλληνες κάνουν το θαύμα εδώ και αυτό πραγματικά είναι μοναδικό. Θα δούμε πολλά θαύματα, Μανώλη, τέτοια και ευτυχώς θα δούμε πολλά θαύματα, όπως θα δούμε και πολλά δράματα και τα βλέπουμε και τα βλέπεις και εσύ τα ζεις από κοντά. Ναι, αυτό ήταν ένα θαύμα. Δεν ήταν θαύμα αυτό. Αυτό ήταν η δραστηριότητα και οι ενέργειες των ανθρώπων. Ανθρώπινη ενέργεια ήταν. Γιατί αν ήταν θαύμα που σώθηκε ένα παιδάκι, τι είδους θαύμα είναι αυτό που θαύτηκαν 100 παιδάκια στην ίδια πολυκατοικία? Δεν έχει κανένα νόημα. Οτιδήποτε γίνεται είναι ανθρώπινη ενέργεια. Δραστηριότητα που κρύβει πίσω τη σκέψη, μελέτη, οργάνωση. Ο άνθρωπος. Και είναι πολύ ωραίο να είναι ανθρώπινο όλο αυτό και να φέρνει ο ίδιος ο άνθρωπος τέτοιο αποτέλεσμα και θα πρέπει ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα να φέρνει μόνο τέτοια αποτελέσματα, θετικά δηλαδή, γιατί είναι ικανός ο άνθρωπος να κάνει και άλλα. Ακόμη και στα χειρουργεία, στα νοσοκομεία μιλάνε πάρα πολύ όταν συμβεί κάτι καλό για θαύμα. Ο άνθρωπος το καταφέρνει όλο αυτό. Δεν γίνονται θαύματα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή για να γίνει ένα θαύμα έπρεπε να πεθάνουν 25.000 άνθρωποι, να θαυτούν κάτω από τα συντρίμια. Τι λογική έχει αυτή η σκέψη που τη λένε και δημοσιογράφοι, που υποτίθεται είναι οπαδοί, λέμε τώρα, του ορθού λόγου και της ορθής σκέψης. Ο άνθρωπος θα κάνει όλα αυτά. Η φύση δημιουργεί θέματα πολύ σοβαρά. Εκεί να δούμε και το ρόλο του ανθρώπου σε σχέση με τη φύση. Αλλά όμως η ανθρώπινη δραστηριότητα καταφέρνει αυτά τα μεγαλειώδη, γιατί είναι πολύ μεγάλη εικόνα και πολύ μεγάλη χαρά να βλέπεις ένα παιδί να σώζεται, να βγαίνει κάτω από τα ερείπια και με την κούραση που έχουν τα σωστικά συνεργεία να το βγάζουν προς τα έξω, να το οδηγούν προς το ασθενοφόρο και όλοι μαζί να φωνάζουν στη Συρία και στην Τουρκία Αλλάχ. Αν ήταν εδώ θα λέγαμε τα δικά μας, αν ήταν στην Ινδία, στο Νεπάλ όπως ήταν πριν κάνα δύο χρόνια λέγανε τα δικά τους. Οι άνθρωποι τα κάνουν όλα αυτά και μπράβο, ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι οργανωμένοι και εθελοντές πολύ και καταφέρουν όλα αυτά. Λαός μέρος δεύτερον. Αποστολή. Έλα. Για το διαγωνισμό πήρα τηλέφωνο. Ποιο διαγωνισμό? Αυτό που κάνει τελευταία με το μεγαλύτερο φαν. Θέλω να διαγωνιστώ κι εγώ. Α, μάλιστα. Πού θα ήθελες να διαγωνιστείς? Όπου θες, πολύ δυνατός παίχτης. Αλήθεια? Ναι, καλέ. Okay. Έχω multiple choice ή κατευθείαν πάρτο? Όχι, δεν έχεις. Ποιο ήταν το όνομα του πρέσβη? Ποιο είναι το όνομα του πρέσβη? Οπα. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Είμαι πρέσβης. Δεν το έχω. Δεν το έχεις. Άλλο, άλλο. Όχι, στον πρέσβη παραμένουμε. Τι μας ρώτησε αν είμαστε όλοι εδώ μέσα? Πού είστε και που είστε μέσα? Συνεχίζει τον πρέσβη εσύ? Ναι, ναι. Όχι, άλλαξε φάρσα. Εγώ θα διαλέξω την ύλη. Α, δεν έχω δυνατότητα να αλλάξω φάρσα. Γιατί τι είσαι, μάγκα? Έλα, Αποστολή. Χάσαμε, χάσαμε. Τον ήπιαμε, φανατικούλη. Άλλο, άλλο, είμαι, άλλο. Σούργελο. Δεν άλλο. Μεταξιταστέως. Διάβασε και ξαναπάρε. Ναι. Ναι, γεια σας κύριε Γιάννη, εσείς? Είμαι ο Γιάννης, ναι, προκοπή δεν κάνεις, πείτε μου. Όχι, εντάξει, μην τα λέτε αυτά. Κύριε Γιάννη, είχαμε μιλήσει το πρωί από το πρόγραμμα Υγεία σας καλό. Μου είχατε ζητήσει να σας πάρω μεταξύ 1 και 2. Τα κάνω εγώ αυτά, ναι. Πείτε μου. Μήπως είναι κατάλληλη στιγμή? Όχι, καλέ, πείτε μου. Ωραία, λοιπόν, σας έχω καλέσει λοιπόν για ένα πρόγραμμα υγείας με το οποίο μπορείτε να έχετε δωρεάν απεριόριστες ιατρικές εξετάσεις για έναν ολόκληρο χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, μη σας ταλαιπωρώ. Είμαι ικανοποιημένος από τις παροχές υγείας του κράτους. Ανακαλύψτε το, δεν το πιστεύετε. Είμαι από τους λίγους ικανοποιημένους από το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Όντως. Να με... Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Καμία. Σας το έχει πει κι άλλος, δηλαδή. Εντάξει, κοιτάξτε, κατά καιρούς το έχω ακούσει. Αλλά γενικότερα, επειδή για αυτό που σας πήρα εγώ, ουσιαστικά θεωρείται ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα. Δεν είναι δηλαδή ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλεια ζωής. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα με το οποίο θα σας καλύψει κάποια νοσηλεία. Θεωρώ ότι είναι πλεονασμός εφόσον μας τα παρέχει τόσο απλόχερα το σύστημα υγείας, που νομίζω δεν έχω το περιθώριο να δουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, προτιμώ να τα δώσω στο κράτος μου να βοηθήσω περισσότερο. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που μου λέτε. Απλά εγώ ήθελα να σας ενημερώσω και για το οδοντιατρικό πρόγραμμα. Α, το ταλάσσι. Το οδοντιατρικό, ακριβώς. Τα οδοντιατρικά, τέλος πάντων, κακά τα ψέματα, η κάλυψη είναι μηδενική. Ας έχει και ένα ψεγάδι το σύστημα υγείας, εντάξει, όλα τέλεια. Εντάξει. Τι έχουμε, κομμουνισμό έχουμε, αν είναι δυνατόν. Εσείς μένετε Αθήνα, να υποθέσω, έτσι, αν κρίνω και από το τηλέφωνο που σας έχω καλέσει. Ναι. Στην Αθήνα. Λοιπόν, έχω για την Αθήνα και είναι και σε προσφορά σήμερα, γιατί για την τιμή που είναι για το ένα άτομο, μπορείτε να βάλετε και έναν δεύτερο άνθρωπο με την ίδια τιμή, δωρεάν δηλαδή. Με σάπια δόντια. Πώς είπατε. Για τα δόντια τώρα λέμε ακόμα. Για τα δόντια είναι, ναι. Είναι οδοντιατρικό αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο σας παρέχει δύο φορές το χρόνο καθαρισμό δοντιών και μία λεύκανση. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει πανοραμική ακτινογραφία στόματος, σας την παρέχει εντελώς δωρεάν. Σώματος, είπαμε στόματος. Στόματος. Πανοραμική ακτινογραφία στόματος. Για ακτινογραφία πανοραμική σώματος, είπατε ότι μπορείτε να την κάνετε από το κράτος, είστε καλή. Ναι, όχι, το κράτος μου κάνει. Σώματος ο καλή, ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα εγώ μιλάω για στόματος. Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, έχετε από μισή τιμή 50 έως 70% έκπτωση σε οποιαδήποτε οδοντιατρική εργασία κάνετε. Καλό γι' αυτό. Το πρόγραμμα είναι τίσιο, είναι για ένα χρόνο. Δηλαδή, είτε κάνετε ένα απλό σφράγισμα. Τα λεφτά, δεν μου λέτε τα λεφτά πόσο κάνουν τώρα, εντάξει, όλα αυτά. Είναι για ένα χρόνο και είναι στα 119 ευρώ, κύριε. Α, τσάμπα είναι. Και σας δίνει σε αυτή την τιμή να βάλετε και ένα δεύτερο άτομο, αν θέλετε, με τα ίδια χρήματα. Στα 119 ευρώ, ένα στην ένα δώρο. Συγγενικό άτομο ή όποιο θέλω. Μπορείτε να βάλετε όποιο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε από το γείτονά σας. Δεν έχω καλές σχέσεις. Όχι, συμπάσχω σε αυτό. Μέχρι τη φίλη σας, τη μητέρα σας, τον αδερφό σας. Ποιο σας είπε για τη φίλη μου, πού το μάθατε αυτό, πού μαθεύτηκε. Όχι, τυχαία το είπα. Α, εντάξει, γιατί είμαι και παντρεμένος. Τέλος πάντων. Α, όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει. Το σύζυγό σας, λοιπόν. Με τα 119 ευρώ να μπείτε και οι δύο στο πρόγραμμα. Είναι για ένα χρόνο, όπως σας είπα. Σας καλύπτει για 12 ολόκληρους μήνες. Ουσιαστικά είναι κάρτα υγείας, η οποία θα έχει πάνω τον προσωπικό σας. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αφήστε με λίγο να το συζητήσω, να το σκεφτώ και να ξαναμιλήσουμε. Μην σας ταλαιπωρώ. Δεν είμαι έτοιμος τώρα να σας δώσω μια απάντηση. Ωραία, να σας πω πώς λειτουργεί τουλάχιστον για να ξέρετε. Μην μακρηγορούμε. Την επόμενη φορά, άμα σας πω ότι θα το προχωρήσω. Ωραία, πότε θέλετε να σας πάω. Από εβδομάδα. Εντάξει, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Μα τι ώρα να χτυπάει το τηλεφωνό μέσα στο μεσημέρι και να σου έχουν, να σε φροντίζει κάποιος. Αυτό δεν θέλουμε, τι θέλουμε. Να σε φροντίζει, να σου λέει σου έχω πρόγραμμα πανοραμική δοντιών και όλα τα υπόλοιπα. Φέρει και φίλους μαζί, όλα εύκολα και πολύ ωραία, αεριτζίδικα. Και μόνο 100, πώς είπε, 119 ευρώ. Και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Σε φροντίζει, σε νοιάζεται. Έγνοια, η έγνοια, πολύ σημαντική. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, λοιπόν, το εγώ που ακούσαμε πριν, παίζει drums όπως ξέρουμε όλοι, τον έχουμε δει, τον έχουμε καμαρώσει. Πάμε λίγο στον Ανδρέα Λοβέρδο, τύπο μποέμ, γιατί έχεις και από αυτό. Είσαι και της, του Μπουζουκιού, είσαι και του... Τώρα είμαι της drums, παιδιά. Και του Σαλονιού και του Λιμανιού. Και τα μανικετό κουμπά μου είναι drums. Τώρα παίζεις drums. Ναι, παίζω drums και έχω κάνει και γκρούπα. Δηλαδή, αντί για... drums τι παίζεις, ξένη μουσική. Επειδή διαβάζω πολύ ξένη, ναι. Μουσική πολύ ροκ δηλαδή, ναι. Ρέγγε, Eric Clapton, που λέει ρέγγε και το λέει καλά, τους παλιούς της εποχής μου, τους Doors και καλά, Eric Clapton δεν είναι γνωστός για τη ρέγγε, αλλά... Όχι, το Ice and the Sheriff είναι ρέγγε και ναι, δεν υπάρχει πιο ωραίο ρέγγε από αυτό. Πώς θα ήθελα να άκουγα Λοβέρδο σε ρέγγε... Και δοχή όμως Eric Clapton. Αυτό θα ήταν ωραίο γιατί το έχει διαβάσει, το έχει μελετήσει. Αυτά τα είπε χτες βράδυ γιατί πριν κάνα μήνα στον Κουβαρά ένα άλλο βράδυ είχε αποκαλύψει άλλες πτυχές του μουσικού του ταλέντου. Ναι. Και σου δεσμεύομαι από τώρα, ναι. Και σου δίνω και το λόγο μου, ναι. Ότι το καλοκαίρι, αν είσαι φίλος, ναι. Πραγματικός και έρθεις, ναι. Θα μ' ακούσεις σε πανηγύρια. Θα μ' ακούσεις σε πανηγύρια. Και δεν σου κάνω τον Άγιο. Για μια νύχτα παράνομα απερπάτησα. Δεν σου κάνω τον άδειο. Αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα απερπάτησα. Έπαιζε σε στυλ Eric Clapton, νομίζω. Ρέγγε πάνω στον Άγιο. Ο πολύ ωραίο ήταν και εδώ και το περιμένουμε πώς και πώς το καλοκαίρι, μόνο γι' αυτό. Θα βρούμε ένα σκαμπό, φαντάζομαι, και φέτος να απολαύσουμε τον Ανδρέα Λοβέρδο στα πανηγύρια. Θα έχουν προηγηθεί και οι εκλογές, οπότε νομίζω θα έχει, δεν θα έχει άγχος και το εγώ του θα μπορεί σε, ένα drums, σε μια drums μπροστά να μεγαλουργήσει και εκεί. Γιατί και ως πολιτικός που χαμογελάει και σαν drummer θα είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Τελεία. Αλλαγή κλίματος. Σαν σήμερα το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ξυλούρης. Σαν σήμερα το 1972 έφυγε από τη ζωή ο Μάρκος Μαμακάρης. Τα ματόκλαδα σου λαπούνται σαν τα λουλούδα του καμπού. Σαν τα λουλούδα του καμπού, βρε τα ματοκλάδα σου λαμπού. Τα ματοκλάδα σου γεννείς, βρε νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις, βρε τα ματοκλάδα σου γερνείς. Μάρκος Μαμακάρης, τα ματόκλαδα και η περίφημη εισαγωγή, αλλά και μόνο η λέξη ματόκλαδα, ο ήχος που βγάζει, είναι όλα τα λεφτά. Συνεχίζουμε το μουσικό πρόγραμμα. Σε μια στιγμή του κόσμου και βαδίζω για μια μεγάλη χαραυγή και πίσω δε γυρίζω. Πάλι Ξυλούρης. Έτσι λοιπόν να τα θυμόμαστε. Ωραία η ήχη, ωραία ταξίδια μπορούν να γίνουν ακούγοντας αυτούς τους ήχους, αυτές τις μουσικές, αυτές τις φωνές, ειδικά του Ξυλούρη. Τόσα χρόνια μετά και παραμένει τόσο φρέσκος και είναι ωραίο που τον ανακαλύπτουν και νέοι άνθρωποι. Τόσο δωρική φωνή, τόσο καθαρή φωνή, αυτιασίδωτη, αβίαστη. Δεν θες και πάρα πολλά πράγματα. Από τα καλά αυτού του τόπου, όπως λέγαμε και πριν, και το ΕΑΜ. Δεν έχει και πολλά καλά ο τόπος, αλλά 10. Εδώ φτάσαμε στο τέλος.